سور بروج د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا پینځم اتیایم د نزول کی وشتم د مکی سورات ده دې کې خواول بشارت مؤمنانو تورکې چې الله به کافرونو بدلوالي لکه څنګه د خندقونو د خاوندانو نه واغستا ابیا منکرینو تا یرا د پیو سخ عذاب باندې په دنیا کې او په آخرت کې د جهنم په اور. بسم الله الرحمن الرحیم. او دې صورت کې هغه واقعیه ده چې حدیث د مسلم شریف کې راغلی چې یو بادشاه او د هغه جادوګرو هغه ورته جادو کولو جادوګر بوډا شو وی ما ته یو خيار ماشوم وګوره چې زور ته خپل جادو خیم ازما د مرگ نفس به دی پکار شي. بادشاه ورته یو ماشوم وکړو نا بتلو د ورته جادو خولو پلار کې او راهب دی او زل غسر کې ناسو او دا راهب په حق دینو اے یو خپل خامو ګورې قران له ګورې خو د کیږي اما نیخ قرآن تا بو رئی خواه نو اگر راہب ند دین حق زدکو نو بیا بده راہب لراتلو دینیم زدکولو و جادوگر سربم د بحانه پنیت رو تردی چی دی او رس پلا رتلو لارکی صدا سی اجدهاو چی خلق داغی دی یری نتیره دی نشول نو دوی زبانن د راهب او د ساحر دا دینونه معلومو کان راوا اوسو الله کد راهب دا دین حق وی ته جادوګر د دین نو زدا کان ورول مداشه په قتل کې دا خلکو ته رکاوټ د شدا تیر شي بس کان گزار اغه شه مړکو اخل کوی د سراجیب دم ده خلک ورته دمونو تراتله لو جده به دم چول الله به خکول تردی چی وزیر د بادشاہ واوریدل چې د سره دم دینا اورته دا دور دور هدیه می روړی تا تا کما ته دی شفا راک کنن دا درکو نو دی عبد الله ابن تامر ورته وی چې هم مسلم شریف کی واقعیا راځي چې زه خو شفا نشم ورکول کتی ایمان راړې نو زب الله نسوالو کوم او طالب شفا درکی بس اغی ایمان راړو وزیر عدد الله نه سوالو کو هغه ته الله رندیستر کې سمې کې ساری روغ رمټ د بادشاه سره ناشو نو بادشاه ورته داستر کې چادر کړی وې دا مال رب را کړی وې زمانه بغیر د بل رب شتا هغه ورته او کنستا او زما رب خو الله دې نو هغه رونیو هغه دغه کس خولو تر دې چې دغه دواړه شهیدان کل او دا نوجوان رونیو ویدو کئی غر لے بوز ای آو کد دن نا واپس کی گی خوا اکن واپس کی گی کد دن نا واپس شخ واپس راولی گنی وی غرزو ای نو دے چه غر لوا روی خجنوی اللہم مکفینی هم بما شئتا حدیث دا مسلم شریف دے اللہ ستا چه پا کم خوخی نو زما دا طرف ندوی تا کافی شی نو غربان زلزلہ را لدے چول رو دوڑی دے لدے رو غر مٹ را آگے بیا حدیث د مسلم کې راغلی وی کشتۍ کې سور کای د سمندر من له چې بوزای نو که ایمان نه واپس کیږي نه خو وروي غرزوي یا که واپس کیږي رې ولې نل تعالی کشتۍ نه دا ټول غرزول په خپل قدرت ده واپس راغې اخر کې دو ورته وې جما وجل نشي تر سو جما دلک ما طریقه نه خو لاغه طریقه به اختیارې بادشاه وي څنګه وی دا ټول خلق برا جمع کی او یو غش برا والی او پلنده کی بیکی دی او ای با بسم الله و رب الغلام پا نم دا اللہ چه رب دا غلام دی نو بس بادشاہ غش کی خودا سی ہوئی دی پا دی زیو لگی دی تسود عوائی نو دلاس پا دی دی کی خودی خوشہید شو او ټول خلکو آمنا برب الغلام د دین او جوان چې کوم رب دې مونږ په دې ایمان روړې بادشاہ ته ویل شو چې ته د سنه یری دی غکار در سره وش نو دی ظالم خندکونه او کنستله او یو غټ او خشا کې راړوږي کې اور بلک ابې کرسی واچولې دې د اور په غاړه ناشته ادا مسلمانانه ورغرزول ټول په اور کې وسوځول و یو زنانه رااله علاغین ماشوم ورغرزول دې سوچ کولو چې د بادشاہ ومنم کوور ته ورو دانګم نا بچی ول د اور نا आवाज ورکو وی مورې سوچونه مکه په حق اراده انګا د لګر سي ژوند دې په دې ژوند بس کې اډو کوور نه بچ دا لاکه اوسم د سعودي عرب لاکه د نجران او د دغه شهدا او د اډوکو اثرات اوسم خارکی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء قسم دی وی زما په اسمان قسم خرم په اسمان ذات البروج چې خاوند لولو استورو دے والیوم الموعود او غرس چې واده کړی شوی د چرز د قیامت دا وشاهد و مشهود او په حاضری دن کی باندې و مشهود او چې حاضری ورته کې دیشی د شاهد نه مراد د جمعې رز د ګور ارسو خپل خپل زی کی وی او د جمعې رز راشي او د مشهود نه مراد د عرفه رز دا چې خلق ورته د لری لری نا میدان عرفات ترازی. قتل اصحاب الاخدود پلانت دکڑیشی خاوندان دا خندکونو النار چی دا خندکون دورو ذات الوقود او خاوند خشاکو داور اذ هم علیها کلچو دی پا غالد دی خندکونو قعود ناس وهم او دا کافر علاما يفعلونا پاغس چی کول دی بالمومنین دا مومنانو سرا شهود حاضر و موجودو وما نقمو منهم او بدنو گنلی دی دوینا الا یومنو مگر دا چی غی ایمان روڑیو بالله العزیز الحمید پا اللہ چی اللہ غالب دے او خاوند حمید ستائل شوی دے الذي الله غزاد دے له ملک السماوات والارض چې دې دی الله د پاره بار شهید اسمانونو د زمکو دا والله على كل شيء شهيد او الله په هر یو شی گوا دے ان الذين بشک حق کسان فتن المؤمنین اش زرر رسوی مؤمنانو سړو تا والمؤمنات او مؤمنو زنانو تا ثم لم يتوبوا بتوبه ندهسته اتوبه داد چې مؤمن نه به معافي غواړي فلهم عذاب جهنم لدوی د پاره عذاب د جهنم نه ولهم عذاب الحريق او دوی د پاره عذاب د سوزون کې یګور مؤمنان په اور کې سوزولي بیا مل الله د توبه دعوت ورکي حسني بصري مولا د آیات په تفسیر کې بوي انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره ويدي سخا او کرم تو ګورئ دا الله دوستان شهیدان کړي او الله ورته بیام د توبې او د مغفرت دعوت ورکړي ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان وروړي وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اَوَمَلُنِ كُرِدِنِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ دُوِيدَ پَارَ جَنَّتُ نَدِي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چِ روان بَي لان دے دا محلات و باغات دا غین نهرنا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْكَبِيرُ دا کامیابی دلویا اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بیشک را نیول درفستا خام خاصخ دی انہو بیشکا شان داده هو یوب دیو چی دی اللہ ابتدا کری د مخلوق د پیدا کولو و یعید او بیا بی دوباره پیدا کی و هو الغفور الودود او دا اللہ ډیر بخون که الودود او من ساتن که دی دخپلو بندگانو سراب ذو العرش المجيد خاوند عرش لوی دی فعال لما يريد کون کې د هغه څه چې اراده وشي ایس چې وغواړي هغه کوي او د الله ارادي له یو شی رکاوټ نشي جوړې دی. دی آیات د لاندې علما لیکلي وي ابو بکر رضی الله عنه بیمار شوی او هغه بیماری چې هغه کې وفات شو نو چا ورته حل نظر الیک طبیب چرت طبیب او ډاکټر در ته کتلی کنا قال نعم غوی او وی سی وی درتا قال لي اني فعال لما اريد مال وی وی سچ می خوخ شنو غکوم. هل اتاک حدیث الجنود ایا راغله د تا ته خبر د لخکرو فرعون و ثمود د فرعون او د سمودیانو بل الذين بل کیا کسان کفرو چی کافرنی فی تکذیب دی په انکار او په شک کې اپا کفر او انات کی دی والله من ورائهم محیط الله غیر چا پیر د دوینا غیر کون کې دی بل هو قران مجید بلکې دا قران د لوی شان والا فی لوح محفوظ په هغه تخته ساتل شوی کې لوح محفوظ ته لوح محفوظ زکوي شیاطین نشی رسیده او دا محفوظ دا تغییر او رد و بدلم پا دی کی نشیرات لے نپا کی تغییر رازی نپا کی رد و بدل رازی. مز بوکو نمز نپس بے انشاءاللہ بیا کینو خواد یو مرگرے ازانو کئی مزو کو نمز نپس بے انشاءاللہ بیا سبق وائیو بائی چاخ سنه ها.